Book 2 28 28 في الفندق شكاوى در هتل شکایت الدوش لا يعمل دوش کار نمی کند لا يوجد ماء ساخن آب گرم نمی آید أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ می توانید برای تعمیر آن اقدام کنید؟ لا يوجد تلفون في الغرفة اتاق فاقد تلفون است لا يوجد تلفزيون في الغرفة اتاق تلویزیون ندارد لا يوجد بالكون شرفة للغرفة اتاق بدون بالکن است الغرفة صاخبة اتاق خیلی سر و صدا دارد الغرفة صغيرة جدا اتاق خیلی کوچک است الغرفة معتمة جدا اتاق خیلی تاریک است التدفئة لا تعمل شوفاژ کار نمی کند المكيف لا يعمل دستگاه تهویه کار نمی کند التلفزيون معطل تلویزیون خراب است هذا لا يعجبني این مورد پسند من نیست السعر عال جدا علي این برای من خیلی گران است عندكم ما هو ارخص چیز ارزانتری ندارید هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ در این نزدیکی خوابگاهی وجود دارد؟ هل يوجد پنسیون بالقرب من هنا؟ در این نزدیکی پانسیونی وجود دارد؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ در این نزدیکی رستورانی وجود دارد؟